jicho lile mtamuona. Hata wale walimchome mikuki na kumuua watamuona. Na kila goti litakunjwa na kila ulimi utakiri kama Yesu ni Bwana. Atarudi nyota za asubuhi. Hakuna mtu anajua, malaika mbinguni hawajui, hata Yesu hajui, lakini Mungu peke yake ndio anajua. Atarudi simba wa Yuda. Yesu, shetani apate haya. Kaimba, tota.